muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Hello, hello, CV Kiss, Kiss in the Mix. Ediția de joi și dacă e joi, e weekend la noi. Ca în fiecare seară, timp de 3 ore petrecem de la 7 la 10 la Kiss FM în direct. Olix și DJ Young împreună cu voi. Ultima ediție de această săptămână de Kiss, Kiss in the Mix. Mamă, mai nou terminăm joi, incredibil. Bun, vă salutăm așadar. Începem chiar acum 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic. Și precum scria și DJ Young pe Facebook-ul Kiss FM, avem totul pregătit, Travis-ul Kiss FM, două piese noi puțin mai încolo, plus o premieră, noul single Analesco. Cu tot cu Analesco invitat aici în studioul Kiss FM, o să facem premiera oficială a noului ei single, un single, o piesă produsă de către băieții de la Narcotic Sound. Nicole Scherzinger pe început, Right There, varianta White Boys Club Remix. Ne întâlnim și cu Dr. Cucio și toată gașca lui, la tarde se apăstă triste. Și Lucky Man Project Pumping, începem Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20. Să curgă de dechisurile, le citim în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño.

give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, Kiss in the Mix și dedichistul chiar acum la 0722 20 60 20. Salutare DJ Ang și DJ Olic, să fie din partea mea, Marius din Dâmbovița, pentru Tomel și pentru Gașca. Șoc, țineți-o tot așa. Hello, sunt Victor din Călăraș, vreau și eu o piesă, Rick Iglesias, Lil Wayne și Usher, Dirty Dancer, pentru toți colegii din clasa 10, în special pentru o fată dragă mie din liceu și toți chisomanii, dar așa se cred, trebuie să-i spui și tu numele, adică, nu? Salutare băieți, sunt și mai tarde, Rick, toate melodiile și toate mixurile voastre lui Marius Obreja, semnează Nicușor din Brașov. Pentru Cristina, de la Flo din Baia Mare, te iubesc mult de tot, așa scrie în SMS. O pupă. Da, la fel. Uite, da, un alt SMS din Baia Mare. Baia Mare își face călzirea pentru weekend alături de voi, Barion. Vă pup, Andreea. Bună seara, sunt Leo din Cluj. Aș vrea și eu o dedicație special pentru Violeta Archi din București. Dacă se poate, aș vrea și noua piesa Delei, Shambhala. Clujul vă... ce zice? Clujul vă... Clujul vă iubește! Vă? Iubește! Da, nu că nu e... Stai așa că nu e noua piesa Delei, da? Este noua piesă... Cristina are impact împreună cu... No, Marchezola, da, cu Arando Marchez. Cu Arando. Are și videoclip. Da, are și videoclip, e foarte frumoasă piesa. Pentru soțul meu care este în service și repară o mașinuță, pentru drift, să aibă sport și trezit-ne cu muzica de la Kiss. Să face și noi Kiss Kiss Simina. De la Ramona, pentru îngânfatul care mi-a furat inima, mi-e tare dor de tine. Și pentru voi, suntem super DJ Project, mi-e dor de noi. Dacă se poate, o seară frumoasă tuturor. 4100 de euro la Kiss Cash undeva până la ora 10. Înscrieți-vă 0735 600 100. Trimiteți acolo mesaj cu numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM, sau pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Înscrierile sunt unice. Continuăm tracklist-ul. Doni și Elena, Hot Girls. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss. Să spunem și de piesa următoare. E, o să spunem după aia. Spunem după aia? Surpriză, piesa, da, următoare, da? Cea mai bună muzică se ascultă, da, la Kiss. Let's get together, la la la. piesa asta pentru că avem o surpriză pentru voi, o piesă nou-nouță, un videoclip lansat ieri pe YouTube. Cu tot cu piesa lansat ieri. Ați văzut videoclipul dacă ați fost pe faza astăzi pe Facebook-ul Kiss FM. Avem noua piesă, Timbaland, Pitbull și David Guetta, se numește Pass It Me, sună foarte, foarte bine și o avem acum în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Hai să punem jingle-ul, premieră! Pregătiți-vă, dați acolo rec la castofon, să zic așa, și jingle-ul de premieră. Atenție maximă! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The cover girls, who was the ninny? Now I mess with cover girls. Magazines, you can catch me on the cover girl. I created my own planet, I hover the earth and cover the world. I spit so sick, I'm calling a pearl. She can try to claim up, but I'm a blade with a pearl. They try to come back, never all of them serve. Place a bitch, but I made her my girl. Now she does what I say, does what I please. Cause she's not religious, but she lives on her knees. Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250. What a working girl, now work a girl. Like, like, mano arriba, cintura sola, dame și Olix împreună cu voi. Hello, Mr. Olix again. Da, da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ce mișto. Oh, s-a transformat Olix. Da, în da, ce s-a transformat Olix? Da, înghețată, dar mă simt foarte bine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nu, de fapt, bă, radio-ul Kiss FM a intrat fără să ne dăm seama, așa, peste platane, butoane, mixere, domnul Hrubaru. Nu e mai domnul Hrubaru, e Olix, mă, e Olix, dar ce puțin. Vrei să mixezi puțin rock? Kiss, kiss, in the man. E mișto? Dar vrei să dau pe aia mea? Ia, dau pe aia ta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, man. Rock and roll, brother. Trebuie să te faci cântăreț, nu crezi? Hai că am plecat, pa, pa. Hai. Cea mai bună muzică se ascultă. Hai, treci la rock. Bun, continuăm mix, avem încă două piese înainte de o scurtă pauză. Mike Zahr, Bob Sinclair și Rafaela Cara, Far la More, după care vine Aisa, piesă nouă, Sweet Embrace. În vreo 10 minute lansăm în premieră noul single, Ana Lesco. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix. Rock and roll! Ah, nu mai, gata. A plecat rockerul șubarul din studioul Kiss FM. Trebuie să spunem că din acest moment sunt un om foarte norocos. O să povestești pe Facebook ce s-a întâmplat. Cum a călcat Olix în ceva neașteptat. Dar o să vă spună ce, cum și unde. Da. O să ai foarte mult noroc de acum încolo. Bine, nu că n-ai fi avut până acum, nu? Trebuie să spunem că în același timp, din acest moment și până mai târziu un pic, sunt un om de sculț aici în studioul Kiss FM. Pentru că am călcat în... nu știu, spunem că Analescu a venit cu un cățeluș foarte drăguț. O să vă explic ce... Ați făcut legătura. Da, pe Facebook-ul Kiss FM. Ce și cum s-a întâmplat, e o poveste lungă, e de explicat, nu așa o simt. Da. Apropo de Analescu, în vreo 7-8 minute ne întâlnim cu ea live la Kiss Kiss in the Mix. Lansează în premieră noul single. Până atunci avem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte tare din playlistul Kiss FM. Pitbull vine împreună cu Afrojack, Neon Air, Give Me Everything. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. music lives. Oh, wow. I love you. Absolutely. Hey. This is Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix are invitat în studio. Mai exact, invitată Ana Lesco, prezentă la Kiss Kiss in the Mix pentru a-și lansa noua ei piesă. Hello, hello. Bună seara, dragii mei, bună seara. Ce faci? Îți vine să râzi în continuare de incidentul cu Olix? Eu zic... Olix, îmi cer mii de scuze și nu e nicio problemă. Se simte foarte prost. Eu zic să, să nu povestim în direct mai mult decât am zis deja. Da, vom, trebuie doar să spunem că am fost să pun la loto între timp. Cât ați auzit reclamele și piesa de mai devreme, am fost să pun la loto. Iar cei de pe Facebook-ul Kiss FM ziceau: Olix, o să iei potul! Da, pentru cei care nu știu, noi și rudele de gradul 1 n-avem voie să jucăm la Kiss Cash, da? Da, exact. Da, așa e. Cred că nici alte rude, dar în fine, hai să vorbim cu Ana. Ce faci? Bună seara, dragii mei, bună seara. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să vă spun că abia așteptam să ajung la voi, să lansez această nouă melodie produsă de Narcotic Sound. Și totodată vreau să vă anunț că am lansat ieri noul meu site www.analesco.ro și .com. Păi să intrăm? Da, vă rog frumos să intrați. Un site care merită să fie văzut. Tot de acolo puteți accesa Facebook-ul meu, pagina mea reală, adevărată, care nu vede nimic, nici un pantof, nici o reclamă la ceva. Auzi, la câte pagini neadevărate ai pe lângă foarte pagina multe, reală? Foarte multe, foarte multe. Chiar astăzi am desființat vreo 3 sau 4. Foarte bine, foarte, pentru că, nu, exact cum spui tu, oamenii vor să vândă chestii pe spatele tău. Da, și e neplăcut că o echipă întreagă muncește la acest proiect și, mă rog, roadele, când e vorba despre... cules ceva, ar trebui să împărțim cu prea multă lume și... Mai ales că e toamna și toamna se culeg roadele, nu? Sau cum e asta? Uite, cu tine în studio se află și domnul Florin, managerul tău. Hello, hello, bună seara! Salut, băieți! Te auzim așa mai din spate. Salut, salut! Da, e foarte frumos acum. Am intrat pe site-ul nou Analesco, e foarte interesant, se învârte acolo un glob cu multe poze. Ce se întâmplă dacă... uite, dacă punem... puteți să învârtim globul cum vrem? Ia și dă click pe poză. Cum vreți, dați click pe poză, după care, mă rog... foarte frumos. Accesez, da. E foarte interesant. E un glob 3D pe care îl învârți. E un glob format din poze, fotografii cu Analesco. Îl învârți în sus, în jos. Foarte tare site-ul tău, iar are o chestie nouă. Da, și puteți intra imediat într-un... E un filmuleț pe prima pagină, se oprește, mă rog, melodia scrie... de pe fundal, intri direct în concertul meu, adică e destul de bine pus la bun. Foarte, foarte, foarte, da, arată foarte bine. Cum ai ajuns să colaborezi cu băieții de la Narcotic Sound? Ceva foarte, foarte frumos. Cum am ajuns? Prin Florin. Florin Nedelcu m-a adus la ei la studio. Să știți că foarte frumos am colaborat și suntem foarte buni prieteni, ne consultăm. Chiar astăzi am vorbit cu cu Marius și e foarte, foarte drăguț. Mi-a atras atenția la o anumită chestie care mi s-a părut foarte, foarte importantă de luat în calcul. Drept urmare, îmi place la el chestia asta pentru că se implică în, în proiectul acesta. Și anume, nu doar că a făcut o melodie pentru mine, îl interesează un întreg concept. Lucru care e de admirat. Da. Foarte tare. Știm, băieții, îi cunoaște foarte bine, știm că lucrează, sunt foarte talentați. Studioul acolo, deasupra studioului lui Adi Sână, unde și sunt și Moga. Mai mulți, sunt toți mai la mulți, un loc. Și exact. Moga și da. E un centru energetic acolo, un centru de creație important. Așa este, da, așa este, da. Mare brainstorming. Da, hai să auzim ce au scos băieții de la Narcotic Sound pentru Analesco, mai exact noul single, se numește Wake Up. Am înțeles că ai un videoclip în lucru. Da, Wake Up și un videoclip care va urma. Foarte bine, ascultăm piesa, comentăm după aceea. Cei de pe Facebook-ul Kiss FM pot să-și dea cu părerea dacă le place piesa, dacă nu le place, cum ar vedea ei videoclipul și alte idei și sugestii pentru Ana. Și dacă au întrebări pentru Ana, de ce nu, le așteptăm acolo pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Hai să ascultăm piesa. Premieră, Ana Lesco, Wake Up. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Watch out. Yeah, new narcotic creation. Let's go, let's go, let's go. I'm in love with your mama. The way you shake that, I'm in love with your mama. your hands, drinks on demand, dance till the end. Yeah, magnific sensation, watch how we run the station. New narcotic creation, all about making vibration. Hey, let's go, let's go. Hey, let's go, let's go. Hey, let's go, let's go, go. Give them another show. Foarte tare versul ăsta. Așa este. E numai bună de party, cu acordeoane, cu ritmuri, cu nebunia specifică celor de la Narcotic Sound, da. Producătorii piesei. Eu am introdus-o deja în repertoriul meu și are un efect fenomenal. Foarte frumos. Adică prinde publicului. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Vrei să ne spuneți, vrei să ne spui ceva despre dansatoare, un casting, o chestie de genul da, ăsta? Da, da, da. Vreau să vă spun că am nevoie de caut dansatoare. Oricum mi-am mărit show-ul, conceptul, scenografia. În momentul de față vin cu un lagăn foarte frumos din leduri, un cufăr superb din leduri, lucru care e unic în România. Și voi mări și numărul dansatoarelor. De aceea am nevoie de câteva dansatoare în plus și fac acest casting de care se ocupă Florin Nedelcu. Și vă aștept, fetelor, accesați site-ul meu www.analesco.ro.com și Facebook-ul meu, în ideea de a vă găsi și ne... Da, ne lăsați datele voastre și Florin va fi foarte receptiv. Dar câte fete ai tu în momentul ăsta și câte vrei să ai în final? Eu am două dansatoare. Și vrei să ai 20? Și vreau să am 4. Ah. Ok, e bine. Deci, Ana Lesco caută două dansatoare pentru show-ul ca să mărească show-ul. Detalii îi găsiți pe site-ul analesco.ro sau .com. Exact. Și pe Facebook-ul ei. Și pe Facebook-ul meu, da. Videoclipul piesei pe care am ascultat-o? Videoclipul piesei, cum vreți să-l lansez tot aici la voi în premieră? Sigur că da. Aducem un televizor, să-l lansăm la televizor, adică. Promit că nu o să mai aduc pe Sasha. Deși s-ar putea să fie un semn bun, să știți, nu e o glumă. Pe mine, dragii mei, mă puteți găsi mâine la Baia Mare, după care la Brașov, apoi plec la Timișoara, săptămâna viitoare în Constanță și tot așa în toată țara. Foarte eu vă bine. Aștept cu drag la concertele mele și vă mulțumesc iarăși foarte mult pentru această invitație. Ana Lesco într-un turneu permanent cu piese multe, cu lansări, cu premiere, cu videoclipuri și cu un site nou. Revin la site, ne place foarte mult. Faza cu globul acela format din poze este foarte tare, genială ideea. Am văzut că poți să și oprești globul dacă te pui pe o poză așa, cumva nu se mai învârte. Așa este și după care se risipesc pozele, ați văzut? Da, super tare. Concertele sunt undeva scrise toate pe Facebook, pe site. Da, eu pe Facebook, da, dar urmăriți Facebook-ul meu. Dacă intrați acum pe Facebook, veți vedea ce am făcut și ieri și alaltă ieri și acum 3 zile. Eu sunt foarte activă, mi-am promis și eu o să mă țin de cuvânt. Veți vedea, da. Veți vedea că eu anunț toată lumea unde sunt, ce fac, trimit poze pe unde, de pe unde pot, iar dacă nu, imediat la 2-3 zile apar filmulețe pe unde am cântat. Ia uite, frumos, da. Am văzut de la... Da, Facebook-ul oficial are la poza de avatar. Poza de avatar este cea cu coperta single-ului nou, Wake Up. Da. Ăla este Facebook-ul oficial Analesco. Da, da, veți vedea acolo și filmulețe dacă mergeți puțin mai jos. Sigur că da, vedem și poze din Show-uri TV. Exact, și repetițiile mele cu dansatoare. Chestia da. mare. Da, matrioșca, da, foarte frumos. Da, foarte așa, matrioșca, ați văzut ce drăguță e, doamne. Da. O ador pe păpușica asta. E o achiziție nouă, sculptată de un sculptor, domnul Paul, și pictată de un pictor foarte talentat, manual, absolut... Deci nu e o matrioșca mare luată dintr-o piață, e făcută special pentru tine. Normal, e făcută pentru mine, nu cred că se mai găsește în România așa ceva. Are și celelalte păpuși mai mici în ea? Are păpușele mici, da? Da, care fac parte din... eu colecționez matrioște. Am acasă o colecție foarte frumoasă. Și ea este cea mai mare, surioara cea mai mare. Și în această matrioșcă eu intru, mă schimb în timpul repertoriului și, mă rog, avem tot felul de chestii. Ea e foarte utilă. Uite, o idee genială asta. Și mergi cu tirul la concerte. Și mergi cu tirul, asta vreau să spun. Da. Da, este extrem de utilă și totodată e atât de frumos colorată și trăiește superb pe scenă. Am văzut-o în show-uri pe scenă la televizor și acum vedem că o ai și în pozele show-urilor tale. Da, cei care doresc în concertele lor această matrioșcă, într-adevăr, va trebui să găsim o mașină. Noi deja oricum suntem pregătiți, dar ca să știe că transportul ei nu este ceva foarte, foarte ușor. Dar lucru cu care eu mă mândresc. Eu vrei să ai un lucru ca acesta atât de frumos? Eu zic că merită. Da, sigur că da. Mărești ușa la club. O întreagă scenografie și coreografie. Nu, ea se desface, să știți. Ea e făcută din bucăți și dacă nu avem loc, se poate... Se face lua, adică și poster, dacă vrei. Da. Apropo de poster, uite, Ana Alescu ne-a adus CD-uri zi și niște postere semnate, foarte frumos. CD-uri, DVD-uri cu single-ul ei și cu videoclipul ei anterior, pentru că cel nou nu este gata încă. Baftă maximă cu piesa nouă. Mulțumim, mulțumim, dragii mei, mulțumim din suflet. O mai ascultăm, o mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix și să ne ții la curent cu videoclipul și cu show-urile tale. Sigur, okay? Că da. Vă mulțumesc foarte mult. Da, la revedere. Te pupăm, Ana. Este o fix, așa că facem o pauză scurtă și între timp ochii ciuliți pe facebook.com/KissFM România. Dăm imediat startul de dechisurile acolo și le citim după reclame. Și tot acolo o să punem pozele pe care nu le-am făcut încă, dar le vom face cu Ana Lescu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin'. Kiss FM is back, you know. Now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix. DJ Young, I like you. Yo, bare people! Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Olix, DJ Young împreună cu voi. Avem dedicații chiar acum la postarea lui Olix acum în câteva minute. Ia să vedem câte dedicisuri ați lăsat voi în fix 4 minute. Pipi cu efect de la Cătălin Buzău pentru toți chisomanii activi de pe Facebook. Alin Stratie pentru toți noi liceeni, orice piesă. Elena Bucur pentru mama mea care astăzi împlinește frumoasă vârstă. Te iubesc și promit că voi fi la fel de cuminte. Vă rog să-i cântați un mic la mulți ani, mulțumesc. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Angela Ursu Olix, ia vii tu la un suc cu mine, la un Kiss FM, desigur. Bine, ne mai gândim. Ionuț Alexandru pentru Gabi și echipa Kiss FM. Ionuț Ștefan de la Ionuț pentru Mădălina cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult să fie piesa Sweet Love. De la Ionuț pentru, asta l-ai citit tu, Norbert pentru mireasa mea Ioana din Oradea, de la Norbert, mirele, sâmbătă ne căsătorim, vă rog o melodie bună, vă iubim. Mireasa mea, noaptea. Gata, da? Și ce mai avem? De la Livia Roman Mureșan pentru toți chisomani. Și Ionuț pentru voi, sunteți foarte tari, I love Kiss FM. Și mai avem încă unul. Mario Lionheart de la mine pentru pitica mea Oana, mii de kisses și toată dragostea mea, dedicație Rain Over Me, dacă se poate, iar pentru voi să o țineți tot așa, best ever. Mulțumim foarte, foarte mult, vine și Rain Over Me puțin mai încolo, momentan avem Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, remixul DJ Dark și Shirens, DJ Antoine și Madmark, Sandro Pay imediat și Claudia Palve vine cu Out Of Love, DJ Ang Shaisa remix. Undeva mai târziu în această oră ne întâlnim și cu noul single Radio Killer, se numește Don't Let The Music Stop sau Don't Stop The Music, ceva în genul ăsta. Da, noua piesă Radio Killer în premieră la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Citim ușor și dedicisurile venite pe 0722 20 60 20. Și nu uitați de cei 4100 de euro, potul momentului la Kiss Cash.

in the mix, cea mai nouă piesă, Claudia Pavel, Out of Love. Ne pregătim de Alessia, Falmi, Ale Ale și alte piese foarte, foarte interesante. Între dar până timp, atunci... da, între timp și până atunci să vă spunem că avem podcasturile Kiss Kiss Remix updatate la zi. Nu v-am mai spus de mult despre podcasturile noastre. Intrați așadar pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați, sunt total gratuite. Acolo puteți să ascultați interviurile cu artiștii care au fost invitați săptămâna aceasta. Da, toate edițiile Kiss Kiss in the Mix sunt la zi pe kissfm.ro/kkm pentru colecție. Să nu cumva să lipsească din colecția voastră vreo ediție, că nu se poate, nu? De asemenea, super petreceri cu partidul Kiss FM în acest weekend. Mâine seară, Olic și Dan Fințescu vor fi la inaugurarea unui nou sezon de petreceri în clubul Sweet Escape din Craiova. Ne vedem acolo. Apropo, nu se transmite live pe radio, da? Sâmbătă, vineri seara, sunt colegii noștri de la Kiss FM Club Mix. Iar sâmbătă, tot Olic și Dan Fințescu vor fi mai întâi la Sinaia, la încheierea festivalului Sinaia Forever și mai apoi în Club Fusion din Strejnic, lângă Ploiești. Unde deschiderea show-ului o să fie făcută în direct pe Kiss FM de DJ Young și DJ Johnsy, după care vom rămâne în formula de 4 inși, 4 DJ, 4 MC, 4 oameni de party, nu așa oricum, până dimineață la 4 pe Kiss FM live cu Mr. Boba în studio. Îl punem și pe Dan Fințescu să mixeze, nu? Adică da, sigur. Nu, trebuie să fim 4 DJ și 4 MC. Sâmbătă e o ediție specială de partid cu, cu oamenii făcând de toate. Bine că mi-ai zis să iau 4 microfoane să fie pentru toată lumea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 60 de minute de mix, ne întrerup de absolut nimic, ne întrerup de reclame, piese mixate, super hituri, tracklist-ul Kiss FM, care e postat în timp real și pe facebook.com/KissFM România de către Kissoman. De asemenea, tot pentru Kissoman, să spunem așa, încă n-am făcut concursul Kiss Cash, deci 4.100 de euro ne așteaptă în programul nostru sau undeva până în ora 22. Nu știm exact, poate să fie în 5 minute, poate să fie acum, poate să fie la 9.30 sau chiar la 10 fără un minut. Bine, 10 fără un minut, ok, da, bine. Hai să ne ocupăm de SMS-urile primite de la voi, 0722 20 60 20, numărul nostru, cu mesaje la care puteți trimite mesaje cu tarif normal. Sunteți cel mai tare post de radio din univers și puneți melodia în ales cu o piesă nouă din nou, vă rog, e foarte, foarte tare. Imediat. Salutare, dragii mei, mii de mulțumiri pentru zilele frumoase pe care voi mi le faceți, pupici pentru soțul meu, Laurențiu, te iubesc mult, vă pup, Laura din București, care zice că suntem minunați, mulțumim! De la George din Târgoviște, zi și Fram sau Papi, pentru foștii colegi de liceu și pentru voi, toate remixurile să fie, vă ascult cu drag, salutări! Pentru Maria din Arad, de la Otilo, vă rog, melodia lui Alessina, Seniorita! Hello, băieți, sunt Tatiana din Iași, vreau și o piesă cu Dumbledore pentru mătușa mea Colda Viorica din Bucium, șasa, îi doresc mult sănătate, vă pup dulce, Tatiana din Iași. Bună seara, aș dori și eu o Tara Missing You pentru Clau, pentru voi sunteți bestiali și pentru toți ascultătorii Kiss FM, pupici dulci de la Chris din Turceni. Așa, bine că e micuț cățelușul Anelesco, că unul matur, era o bucurie sub apun, Cătălin din Piatra Nea. Tare asta. Numele este Ionela, clasa 10, e superbă, bună fata, într-o zi, două, va fi a mea, tot eu, Victor, și dați și voi melodia cu Dan Bălan, Freedom! Dan Bălan, Freedom, așa scrie. Freedom. Da, o să vine cu siguranță puțin mai încolo, cred că e în playlist. Până una alta avem David DJ, Perfect 2! Împreună cu Pijoli și Noni și apoi ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte drăguță, Licky Lee, I Follow Rivers, The Magician Remix! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix, yo, Kiss, Kiss! Olix din prezent. Asta se întâmplă și ne-o spune ringtonul pe care l-are la telefon. Telefonul lui Olix sună cu piesa asta. Și trebuie să spunem că Ovidiu a spus asta ne citind ce a scris și Natalia, care și ea și-a pus piesa asta ca rington. Nu, chiar Olix are, cred că încă de la mare. Nu, poți să mă sun? Nu de la mare, uite. Da, așa, să vedem, să facem. Nu, stai, că nu, e complicat să mă sun. Bun, garantez eu că e ringtone, da. 40 de minute de mix, de trei de reclame, se încheie chiar acum. Avem încă 3 piese mixate până în ora 9. Printre ele, o altă premieră, un alt single nou. Mai exact, noua piesă Radio Killer vine în câteva minute. O să o ascultăm și pe ea. Până atunci, pauză scurtă și după pauză ne întâlnim. Hai măcar să spunem prima piesă după pauză. Prima dintre ele, Alexino și Starchild, că tot ne-a cerut piesa asta, Seniorita. Da, să ne bunic cu ea, da. Seniorita vine. DJ Young Show, Nix împreună cu voi, Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Piese mixate înainte de ora 9. Sper să încapă. În cap, sigur. Avem Alexinio. DJ Alexinio și Starchild, Seniorita. Radio Killer, premieră, piesă nouă, Don't Let The Music End. Și ne întâlnim și cu Dumbledore Freedom. Până atunci trebuie să vă spunem că dacă e joi, e weekend la noi. Cu alte cuvinte, jingle-ul spune așa: dacă e joi, e weekend la noi. Ia de mâine, primul weekend în care se întâmplă Weekend Mix cu Marian Boba, Mr. Boba și DJ Johnsy. Ei vor fi la platane, la butoane, începând de vineri și până duminică, așadar avem 7 zile din 7 mix la Kiss FM. Da, de nu până joi, Kiss Kiss in the Mix, iar vineri, sâmbătă și duminică, în weekend avem Weekend Mix, emisiune nouă care începe mâine. Și dacă tot vorbeam de emisiunile de weekend sau emisiunile din grila nouă Kiss FM, trebuie să vă mai spunem că vineri seara, începând cu miezul nopții, colegii noștri Almud, Constantin și Cristinițu vor transmite petreceri din țară. Da, din cluburi din țară, în emisiunea, în show-ul lor Kiss FM Club Mix. Și în stilul Kiss FM Club Mix. De asemenea, trebuie să vă spunem ce vreau să vă mai spun. Nu mai știu ce vreau să vă spun. Hai să continuăm mixul, gata cu vorbăria. Alexina Stacea, Seniorita, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la tan linda, te quiero más y más.

după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Sus, mai sus, tot mai sus. Yo, people in the place, Ghesu și de Moga, tot mai sus, varianta Club Edit și puțin reworked by DJ Young. Dacă e joi, e weekend la noi! Dedicații de pe facebook.com/KissFM România de la postarea mea de acum 4 minute. Corina Stănescu pentru Raisa și soțul meu Adi de la Corina cu mesajul Vă iubesc, KissFM the best. Alini Strate, un dedichis pentru toți și toate care au terminat generala anul ăsta cu melodia number one. Pavel zice pentru cei mai deosebiți chisomani în cei din schimbul 4, vă iubesc pe toți. Cristian zice să fie mie dor de noi pentru că știu că nu o să mai fie la fel, asta e. Din Aina, Tom Boxer featuring Morena și Jay Warner, Deep in Love pentru tot chisomani activ de pe World și pentru voi Kisses. Apropo de piesa asta, cei de pe Facebook au văzut. Asta o să fie în curând în playlistul Kiss FM. A zis colega noastră, Andreea Berghia. Felix, pentru toți colegii mei din clasa 9E. Adrian zice pentru elevii cuziși din Focșani, cei mai tari. Constantin Mocanu, din partea mea, pentru prietena mea, Ana. Te iubesc foarte, foarte mult și... Costi. Și încă unul, Costi Stănescu. Mă, toată familia aici. Să fie de la mine pentru toți chisomani, Kiss FM rules. Best radio in Romania, number one. In the same, no matter what song will be, I love Kiss FM. Mamă, mulțumim! Nu mai știm să vorbește românește. Avem Accent și Alexandra Bar, Feelings on Fire. Raluca vine imediat, Out of Your Business. Și Claudette vine cu Sony Flame, Around the World. DJ Anc și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Radio la maxim, toată lumea! Come on! We wear the feelings on fire. 'Cause

Yo, chestii sunt în mix înainte de Sasha Lopez, Oh My People, deja se aud acordurile piesei, avem de rechisturi 0722 20 60 20. Și trebuie să spunem așa că în mai nou la toate piesele pe care le punem la radio, în același timp noi pe, ne punem aici videoclipurile de pe YouTube, ne uităm la ele, să vedem ce, să ne aducem aminte așa cum mai sunt videoclipurile. Bun, avem așa, salutări Kiss FM, suntem două blondine din drum spre Oradea și ascultându-vă drumul ăsta groaznic pare mai scurt. Ce mai avem? Salutare Kiss FM, sunt Cosmin din Balș și vreau să dedic toate melodiile din seara aceasta pentru drăbita mea Veronica cu mesajul: nu mai termina și de mâncat. Kiss Sweet, pentru toate fetele singure din Neamț, semnează Florin. Toate fetele singure! Salut băieți, vreau și eu dedichiță, dacă se poate, pentru Bubu de pe Wall cu mesajul: nu fi supi, Tara missing you, Bogdan din Galați. Avem Tara puțin mai încolo, e în tracklist. Ce mai avem? Bună chisămană, aș dori și eu melodia Hey Senorita pentru mine și pentru prietenul meu, cu multă dragoste, Deni din Pătrulele. Pătulele. De la Diana, tot pentru Ionuț, te iubesc mult, scumpule, și pentru voi, vă salut și vă pup, vreau și eu Sofie, dacă se poate. Oh, de la Veronel. De la Veronel, pentru Andrei, o iubesc mult, Kiss, sunt de cei mai tari baftă. Veronel. Probabil este o fată foarte sofisticată. Dar te cheamă? Cum ar fi să te cheme Veronel? Uite că se poate. Băi, dacă se poate, la song de la Grasa XXL, vă mulțumesc tot, Ior George din Târgoviște. Și dacă vreți, căutați și voi piesa, este foarte tare, chiar aș vrea să o dați. Pentru prietena mea, îi place la nebunie, vă rog mult de tot. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, chiar e foarte bună piesa. Foarte șmecheră, dacă avem timp, o să fie cu siguranță. Așa, Sasha Lopez mai întâi, Oh My People. Claudio Cristo vine împreună cu Tammy, Teach Me. Și Alexandra Stan, Get Back ASAP. Apropo de Alexandra Stan, mâine ea vine invitată în programul Weekend Mix cu Mr. Boba și DJ Johnsy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh My People. We'll be right back. kissfm.ro, pe lângă Facebook-ul KissFM, și vedem la Hot on Kiss o grămadă de știri, noutăți. Găsiți acolo poze cu Adrian Sâne și cu Sandra N. De ieri, de la Kiss Kiss in a Mix. De asemenea, tot pe site-ul kissfm.ro aflați mai multe detalii despre Weekend Mix, emisiunea care începe de mâine în locul nostru și care se aude vineri, sâmbătă și duminică cu DJ Jonesy și Mr. Boba. Și de asemenea avem a treia știre, Clubbing Live de vineri aceasta, direct din club, pe toate frecvențele Kiss. Deci, intrați pe site-ul kissfm.ro, aveți parte de o grămadă de știri acolo. De asemenea, tot pe site-ul kissfm.ro puteți aranjați Fresh Top 40, top pe care l-ascultați sâmbătă de la ora 10 cu Șerban Huido, Andreea Berghia și DJ Almud. Hai să continuăm cu Tara, Missing You, piesă nouă pe care ne-a cerut-o. Ne întâlnim și cu Ina un momento și vedem dacă mai încape, mai punem o piesă, dacă nu, surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. Ziua de astăzi, nu înainte să vă spunem unde vă întâlniți în acest weekend cu partidul Kiss FM. Mâine seara, Olic și Dan Fințescu vor fi în clubul Sweet Escape din Craiova, iar sâmbătă seara, live pe Kiss FM, o să fim din Sinaia mai întâi, o să fim de acolo de la încheierea festivalului Sinaia Forever, iar mai apoi în club Fusion din Strejnic, mega nebunie! Da, o petrecere în care vor fi 4 DJ și 4 MC, adică tot ei DJ și MC, adică pe lângă Olic și Dan Fințescu, DJ Young și DJ Jones. Adică o să fie o combinație între partidul Kiss FM și Kiss Christina Mix și desigur Weekend Mix. Weekend Mix care începe mâine cu Mr. Boba și DJ Jones, vineri, sâmbătă și duminică de la 7 seara, așa încât noi cu Kiss Christina Mix rămânem de luni până joi. Mamă, și sâmbătă o să... Bine, și vineri de fapt, dar sâmbătă avem 8 ore partidul, cu încă 3 ore Jonesy cu Boba, mamă, 11 ore de mix, sâmbătă seara, de la 7 seara până la 6 dimineața. Da, de la 7 la 10 Weekend Mix și de la 10 până dimineața la 6 partidul Kiss FM. Mamă, mamă. Ne auzim luni cu noi disere de Kiss Kiss in the Mix, până atunci weekendul se anunță absolut demențial. Și sâmbătă noapte la partid toată lumea. Bun, gata, după o scurtă pauză v-am pregătit o piesă foarte, foarte frumoasă, o piesă specială, o să vă placă cu siguranță. DJ Young și Olix începe weekendul încă de joi. Da, și o lasă piesa asta la final, la categoria surpresa. Dacă e joi, e weekend la noi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.